राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 जून 1996 लगभग शाम 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। अपने प्रातः जो बात चली थी कि स्वीकृति करने में हम स्वतंत्र हैं और ये स्वयं के द्वारा कर सकते हैं, ये ठीक तरह से बात हमारी बैठती नहीं है। सीख तो गए हैं पर अनुभव नहीं आ रही है। एक यो है भगवान को प्रणाम करने की उत्तम विधि, इन प्रणाम का महत्व बताएं। और किसी बहन लिख रही है कौन सा आपका सुना तो दिया। देखो अपने माताजी के पास में रहते थे, फिर विचार आया कि हम तो सत्संग भजन ध्यान करेंगे। ये आपका विचार हुआ तो उसमें क्या पराधीनता आई आपके आपके खुद जीवन में। जब ये स्वीकार कर लिया कि हम सत्संग भजन ध्यान करेंगे तो माँ कहकर हम मना क्या आपने क्यों नहीं माना तो स्वतंत्र हुए ना। अब अपने स्वीकृति कर ली हम भजन ध्यान करेंगे हम सत्संग करेंगे इधर ही रहेंगे, ऐसा विचार होने में आप पराधीन कहाँ हुए, किसके पराधीन हुए बताओ। पराधीन तो नहीं स्वतंत्र आ गए कैसे आ गए, माँ को छोड़कर आ गए। पता नहीं थे पता नहीं हमारे को पता नहीं माँ को पता नहीं, ये तो बीते हुए आप खुद का अनुभव है। कई स्थितियों में तो स्वाधीनता हमें लगती है जो ये जो अभी तक ये। मैं आपको पूछूं कि आप आए क्यों, किस लिए आए बताओ। माँ को संसार में माँ के समान कोई नहीं होता, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है। तो भी आपके मन में आ गई तो चल रही है, तो क्यों आए किस लिए आए बताओ। लक्ष्य तो वही है। हाँ। लेकिन वो आपके आपके बहन है आगे बढ़ नहीं रहे हैं, ये अभी आपको मालूम नहीं हो रहा है, परंतु आपकी स्थिति अगाड़ी हो रही है। कभी कभी ऐसा मालूम होता है। देखो एक मार्मिक बात बताऊं, मां सूचक दो बार आता है, कहां आता है। एक तो संक्रमण मामी कम से मिल जाए हम तो असर पापे भ्यू मुख्यामी माँ सोच है हर एक ऐसे सोच देवी संपत्ति विमुक्षानी मंद माँ सोच है संपदम देवी अभी जातो जी पाने। दो का क्या मतलब है। एक तो साधक के लिए कह रहे हैं देवी संपदा को प्राप्त है इन्हें तो चिंता मत कर। अरे सबसे भी क्या हुआ देवी संपदा आने पर भी चिंता होती है, एक शरण होने पर चिंता होती है, अगर चिंता नहीं होती मास्टर फिर कह रहे क्या था तेरी, तो अभी इनको मालूम नहीं हो रहा इसको चिंता हो रही। साधक अवस्था में भी अपने को मालूम नहीं होता कि मेरी कितनी ऊंची स्थिति हो रही है, उसका चिंता होती है कि मैं नहीं मान पाता हूँ, मेरी स्थिति नहीं हो रही है, मैं साधना गाड़ी नहीं बढ़ रहा है, तो भगवान के शोक मत करो, चिंता मत करो, बढ़ रहे हो। साधक ऐसी अवस्था होती है जिसमें उसको मालूम होता है मेरे कुछ नहीं हो रहा है, वो साधन बढ़ रही रहा है, कुछ मेरे उन्नति नहीं हो रही है, ऐसा मालूम होता है, घबराहट होती है, तभी तो भगवान मार से जगत है, तो शोक मत कर, तो देवी शब्द देश देश होते आई है, तो ये घबराहट बहुत बढ़िया चीज है। ये अपने में साधन ठीक दिख रहे पर साधन कमजोर हो जाता है, और साधन का ऐसा अभाव दिखता है तो अगाड़ी चलता है, तो साधन अच्छा चल रहा है आपका, समय पर फिर दिखेगा, अभी चिंता मत करो और साधन तत्परता से करो। मैं स्वीकृति मैं कर नहीं सकता ये नहीं है, स्वीकृति आपने कर ली, घट के घर के त्याग की स्वीकृति करी दो तो त्याग हो, तो त्याग कैसे होता, माँ की सम्मति नहीं थी तो स्वयं का विचार हुआ तभी तो हुआ है, स्वयं का विचार हुआ कि बाप भजन जान करेंगे हम तो, अब भजन में स्वीकृति क्या चाहते हो आप, क्या स्वीकृति चाहते हो बताओ। आपने कहा ना कि सुबह की एक ही बार होती है स्वीकृति, और हम बार बार करने का अभ्यास करते हैं, ये अभ्यास मत करो, बार बार मत करो, स्वीकृति के अनुसार अब कर्म काम करेंगे, स्वीकृति बार बार मत करो, स्वीकृति तो हो गई, जैसे कन्या दान कर देता है पिता तो स्वीकार कर लेती है ससुराल को, तो ससुराल की स्वीकृति तो हो चुकी, अब ससुराल में काम करना है, इस तरह से आपकी स्वीकृति तो साधक की हो गई, अब साधक को काम करना है, स्वीकृति नहीं हुई ये मत मानो, ये चिंता मत करो, और अब वो क्या करना है, क्या शादी करना है, क्या रुपया कमाना है, जस प्रतिष्ठा वाह वाह लेनी है, क्या सुख से रहना है, क्या सारा भोगना है, क्या मन में, मन है क्या बताओ, मन में तो नहीं है महाराज जी, तो लेकिन बात ये है कि सूक्ष्म सुख जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ते। हाँ वो ठीक है, तो देखो रुपया नहीं चाहते, आदमियों के पास पूछो कितने आदमी ऐसे होंगे रुपया नहीं चाहते, विवाह नहीं चाहते, रुपया नहीं चाहते, रुपये की जरूरत नहीं है, वस्तुओं की जरूरत नहीं है, तो ये क्या साधन नहीं है, ये कितने आदमी मिलेंगे रुपये नहीं चाहिए हमारे, हाँ पूछो नहीं पूछो, रुपया चाहिए, रुपया चाहिए वो साधन है ही नहीं, रुपया चाहिए नहीं, कितने मिलेंगे आप वैसे, साधुओं में नहीं मिले, साधुओं में ये तो तुरतपुरी है, हमारी तुरतपुरी थी भोजन भारती, कई बार संत होते हैं, कई तुरतपुरी होते हैं, कई भोजन भारती होते हैं, थोड़ी भारती दस नामी है ना, अब तुरतपुरी हो गए पैसा नहीं चाहिए, अब किसी आदमी को पूछ देता पैसे पैसे भी नहीं काम कर चलेगा, यही बैठी हुई है, ये पैसा ना चाहिए नहीं, हमारे पैसा नहीं चाहिए, ऐसा साधन हमारा होता नहीं होता, पर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता है, तो आप राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अब मैं बात कहता हूँ, सब भाई बहन ध्यान देंगे सुने, हम साधना में लगे हुए हैं, हम भगवान भजन करेंगे साधना ही करेंगे, साधना में ही लगे हुए हैं, ये जिन भाई बहनों का विचार है उनके लिए एक बात कहता हूँ, दूसरे भी करें उसके लिए भी बड़ी बढ़िया बात है, परंतु केवल भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय करके अपना साधन ही करना है, ऐसे भाई बहन विशेष ध्यान दें, उनके लिए मैं कहता हूँ कि मेरे में दोष नहीं है, ऐसा मान लें, ऐसा स्वीकार कर लें, दोष आप में दिखे करे तो भी मेरे में दोष नहीं है, सब भाई बहन जितने जीव सब दोष है, मेरे में दोष नहीं है, ये बड़ी भारी बीमारी है, बड़ा भारी अनर्थ का मूल है, कहते मैं क्रोधी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं लोभी हूँ, मेरे में दोष है, ये जो मानते हैं ऐसे मांगने पर साधन करते हैं दोष छूटता नहीं है, दोष छूटता नहीं है। बहुत अभ्यास करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, फिर दोष छूटते नहीं है। क्यों नहीं छूटते हैं? आपने दोष को अहम में जमा कर लिया और अहम के आश्रय आप और सत, इस वजह से दोष सत हो गया, अब शोध छूटता नहीं। ये साधकों बड़ी काम की बात कहता हूँ, अपने में दोष ही मान लिया, भूतकाल में कोई गलती करी उस गलती को आज स्वीकार करके कहते मैं दोषी हूँ। अभी आप दोषी अभी नहीं है, तो भूतकाल के दोष को आप जमा कर लेते हैं फिर आपसे दोष छूटेगा नहीं। दोष छोड़ने की हिचकिचाहट करते हैं, क्रूकमेंट करते हैं, छूटता नहीं। क्यों नहीं छोड़ता? कि मैं तो दोषी हूँ। तो सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ आप मेरे पर कृपा करके ये मान लें कि मैं दोषी नहीं हूँ। अगर आप दोषी हैं तो अभी आप में क्या दोष है? सत्संग में बैठे हो, आप में दोष है कोई? तो आप में दोष नहीं है, दोष आगंतुक है, आप में नहीं है। ये आप स्वीकार कर रहे क्यों? कि मेरे को दोष नहीं है। क्योंकि दोष ही आदमी भजन श्रवण कैसे करेगा? तो आप में दोष नहीं है, भूतकाल में किए हुए दोष आचरण को आप सत्य मान करके आज निर्दोष होते हुए भी मैं दोषी हूँ मानते हैं, वो अपने में दोषारोपण कर लेते हैं, वो दोष छूटेगा नहीं। जैसे आप मैं सत्य हूँ तो दोष भी सत्य हो जाएगा, वो छूटेगा नहीं। ऐसी बातें हैं, इन बातों को आप ध्यान दो तो बहुत लाभ होगा। मेरे में दोष नहीं है, कभी कभी आता है तब कि आता नहीं है, जो जाता है भीतर से निकलता है। कभी दोष नहीं है तो उसको भाई दोष आ गया ऐसा मत मानो। दूसरी बात, पहले दोष मेरे में नहीं है और फिर दोष आ जाता है तो आता है दोष, ऐसा मत मानो। दोष जाता है, आता हुआ भी दोष दिख दरवाजे पर जाता हुआ भी दिखता है, तो ये जा रहा है। कैसे जा रहा है इसमें क्या प्रमाण? तो प्रमाण में पूछता हूँ, जो सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, उनमें दोषों की कमी होती है। आप विचार करो पहले जैसे दोष है क्या? तो कमी हुई है तो जाते हैं तभी तो कमी हुई है, आते हैं तो कमी कैसे वृद्धि होनी चाहिए? अगर दोष आते हैं तो पहले से हमारे में दोष बढ़ना चाहिए, अगर बढ़ते नहीं है कम होते हैं तो दोष जा रहे हैं, यही मानना चाहिए। अनुभव है सबका ही। अब उनको जाते हुए तो मानते नहीं और आते हुए मान लेते हैं और अपना अहम में दोष आरोप कर लेते हैं। अब मिटाना चाहते कैसे मिटे? जितना उद्योग करते हो दोष मिटाने के लिए उतना दोष दृढ़ होता है, मजबूत होता है। क्यों मजबूत और दृढ़ है? तभी तो आप मिटाना चाहते हैं। दोष है तभी तो मिटाना चाहते हैं। मिटाना चाहने में दोष की सत्ता आती है। दोष है ये कायम होता है, और बड़े भाई दोष है मेरे में, तो दोष को बहुत सत्ता दे दी। मिटाते हैं दोष को और मिटाते हुए सत्ता को दृढ़ कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। मेरे में दोष नहीं है और आता नहीं है जाता है, दो बात अब याद रखें। दोष मेरे में है नहीं, दोष होता है जैसे कागज लिखा हुआ है तो कागज के साथ ये शाही है, तो कागज के साथ ही रहेगा, देख ले जाओ कभी देख दोष दिखेगा। तो आप में सदा दोष नहीं रहता है तो दोष आप में कैसे? आप तो रहते हो, दोष आप में नहीं रहता है। तो दोष आप में है ये तो वत नहीं, और दोष पहले से कम हुआ है तो दोष जाता है, दोष आता नहीं है। कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी बढ़िया बात है निर्दोष होने के लिए। आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, क्योंकि मूल में आप पवित्र हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, मल नहीं है, सहज सुख राशि, ये आपका स्वरूप है। तो आप मल को पकड़ लेते हो, दोष को पकड़ लेते हो तो दोष दिखता है, तो दोष आता मान लेते हो और मैं दोषी हूँ दो बात मानने से दोष देते हैं। तो ये मानो को मेरे में दोष नहीं है, और दोष आता नहीं है दोष जाता है, दो बात हो गई। तो मैं निर्दोष हूँ कैसे, क्या फायदा, फायदा तो दिखेगा, समय पार कर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, और बड़ा लाभ होगा, हमारे दोष नहीं है, क्योंकि मैं साधक हूँ, मैं भगवान की तरफ चलता हूँ, मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, तो अगर लोभी होकर पैसा बटोरते हो तो लोभी हुए, मैं लोभी हुई नहीं, मैं कामी हुई नहीं, मैं क्रोधी हुई नहीं, मैं दोषदर्शी हुई नहीं, कि दोषदर्शी हो जाती है, हो जाती नहीं, दोषदर्शी की आदत है पुरानी, वो पुरानी आदत नष्ट होती है, वो नष्ट होती हुई दिखती है, उसके आधार पर अपने को दोषी मानते हैं, तो कृपा करें दोषी न माने। मैं निर्दोष हूँ, ये स्वीकृति की पहचान क्या है? मैंने पहचान मत करो, अभी पहचान मत करो, अभी परीक्षा मत करो, मैं तीन बात बताता हूँ। एक दोष की परीक्षा मत करो, एक दोष है स्वीकृति मत करो, और तीसरी बात, दोष हमारे में रहता है निरंतर, में दोषी हूँ ये नहीं है, और दोष आगंतुक है ये मानो, मैं निर्दोष हूँ, आपका स्वरूप स्वतः निर्दोष है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल मल रहित है, तो मल रहित ही आप भी स्वीकार करें, क्योंकि पहचान क्या है, पहचान अभी नहीं होगी, पहचान ये है आप किस दोष से कौन सा कार्य करते हैं, क्या लोभ से पैसा चाहते हो, क्या काम से भोग चाहते हो, क्या क्रोध से किसी का नाश चाहते हो, किसी का नुकसान चाहते हो, क्या भोग चाहते हो, चाहते तो नहीं बोल आ जाती है ये कह सकते हो, लोभ से धन चाहते हो तो आप लोभी हो तो धन चाहना चाहिए, क्रोधी हो तो दूसरे का बुरा करना चाहिए, और कामी हो तो भोग में लगना चाहिए, ना तो भोगों में लगते हैं, ना रुपयों कमाने में लगते हैं, ना किसी का अनिष्ट करना चाहते हैं, तो आप काम करो लोभ कैसे रहे, हम किसी का अनिष्ट करना नहीं चाहते, अनिष्ट करना नहीं चाहते, तो क्रोध नहीं है आप में, क्रोध तो दूसरे के अनिष्ट होने से खुशी आती है कि मेरे साथ इसने किया, इसलिए ठीक है, तो बुरा करने से खुशी आती है मन में, ऐसे बुरा करने के मन में आती है तो आप क्रोध कैसे हैं, ये परीक्षा है, आपने परीक्षा क्या है, ये परीक्षा है, इस वास्ते आप में क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, कहते काम है हमारे वृत्ति में कभी सुख भोगने की इच्छा होती है, वो इच्छा होती नहीं है जाती है, क्या भोगों के लिए उद्योग करते हैं, या भोगी उद्योग नहीं करेगा, मैंने एक काम बात बताई थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी इस वास्ते आपको बताई, कामाद गोप्य भागवत में आता है, गोपियों ने काम से संबंध किया, भगवान से कामना करी, सुख भोग की कामना करी, ऐसा काम शब्द आता है, लोग कहते हैं कि ये महाराज भागवत में लिखा है, ऐसा वनचरी व्यभिचोर व्यभिचार दुष्ट, तो व्यभिचार दुष्ट होता है, परंतु लोग भी मानते हैं, परंतु आपको एक पहचान बताऊं, जिस किसी के व्यभिचार की मन में हो गई तो शरीर को सजाएगा कि नहीं, अभी तो बैठे बताओ, नहीं सजाएगा, कह दू अपने को सुंदर बनाएगा, ठीक है बेटी की मेरी बात, वे जब भगवान के पास चली तो एक आंख में तो अंजन अंजन एक मान जाए नहीं, एक हाथों का पैरों में पैरों का हाथों में पैर दिया और दौड़ी वहां पर चली गई, फुलका पड़ती थी बेलन में हाथ में ली गई, बेलन लेकर चली गई, तो ये व्यभिचार लक्षण है, ब्रह्मचार हो तो सुंदर बनाएगी अपने को। हर एक स्त्री हो अगर पुरुष हो कोई हो जिसके पिछले होगी अपने को सुंदर सजाएगा। अरे गोपियों ने सजाया क्या अपने को, सुंदर बनाया क्या, आकर्ष हुई बंसी से, इस बात काम है प्रेम काम को काम रूप गोप प्रेम गोप रामाणाम काम यज्ञ इत्यगमत प्रथम, जो गोपियों का प्रेम है उसी को लोग काम कहते हैं, काम नहीं है प्रेम है। प्रेम में दूसरे को सुख देना होता है, काम में अपने को सुख देना होता है, तो वो सज को सजाता है शरीर को। ये काम करता स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो अपने शरीर को सुंदर बनाएगा, अच्छा बनाएगा। आज क्या हो रहा है, अब स्त्रियों की हजामत के लिए 700-700 रुपया स्त्रियों का हजामत बनाती है। मैं तो सुनता हूँ मेरा 5,000 रुपया हजामत स्त्रियों की, केस लकियों का नहीं खोली कर दे छोटी कर ले घोड़े के अंधेरी होती है ना, या मेरे को पता है ये क्या, ये काम है, ये महान दोष है, समझते नहीं जो सुंदर मानते हैं, नख सजाएंगे होठ सजाएंगे और क्या क्या सजाएंगे महाराज देख लो आप, तो इसका नाम काम है, ये कामना है, ये नरकों का दरवाजा है, ये काम क्रोध और लोभ नरकों का दरवाजा है। साधन करने वाला शरीर को नहीं सजाएगा, से ये लखन सी रघुबीर ही, लखन लाल जी सीताराम जी की सेवा करते हैं, कैसे करते हैं कि जी में अविवेकी पुरुष सही अविवेकी अज्ञान मूढ़ जैसे शरीर की सेवा करता है, तो शरीर मूढ़ता का लक्षण शरीर की सेवा करना, विघता के लक्षण के भगवान सीताराम जी की सेवा करना, शरीर कोई परवाही नहीं, मोह ईर्षा मद मोह क्या है सुभा, माता सुमित्रा ने कहा है काम क्रोध ईर्षा मद मोह सपने इनके बस न हो, सपने में इनके बस मत है बेटा। लक्ष्मी जा रहे कितनी सुंदर माता ने बात कही, ये सुमित्रा माता इसका नाम माँ है, नहीं तो सर्पणी खा जाती सुर, वह माँ है इसके बस मत होता। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्या अटवीम विद्धि गच्छतात, बेटा जाओ तुम्हारे राम जी तो पिता है, सीता जी तुम्हारी माँ है, माँ बाप साथ में तेरे को क्या चिंता है, जाओ सेवा करो। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, जनक राज तनिया को मेरा स्वरूप समझ रहा, तो जो माँ बाप दोनों साथ में अयोध्या अयोध्या बेटा जाओ, ऐसी माँ होती है वो बहुत कम ऐसी माता होती है, वो कहते पुत्रवती जननी जग जो ही रघुवर भक्त जासु शुद्ध हो ही, जिनका लड़का भगवान का भक्त है वो बेटे की माँ है, नितुर बाज बयानी नितुर बाज भरी, पैदा ही नहीं होता फिर बाज भरी बाद बयानी, ये बयानी पशु के लिए होता है, नतुर बाज भरी बाद बयानी राम विमुख सुतते हित जाने, राम विमुख सुतते अपने बेटा मेरा बेटा है, राम विमुख है उसे हित समझती है, वे पशु है माँ नहीं है, उसने माँ सुमित्रा है, सुमित्रा की बात सुनी तो सुमित्रा सब गई चुपचाप हो गई, लक्ष्मी से अब आदर्श हो जाएगा, ये बेटे का मोह करेगी मेरे को पास में रखेगी, और राम जी ने कह दिया कि जाकर माँ से आजा लो, ये आते नहीं है, स्वयं अपने मन में माँ के पास आने की नहीं थी, राम जी ने कहा अब माँ के पास, अब माया के मोह हो गए घबरा गए, और जब सुमित्रा बोली तो राजी हो गए, कि माँ का मोह ज्यादा होता है बच्चे पर, ये अनर्थ कर देंगे अभी, तो ये मोह की पहचान है वो अपने खींचता है अपने तरफ, और ये भक्ति की पहचान है त्याग की तरफ जाता है, त्याग करता है, कितनी सुमित्रा माता कितनी लिखते माँ है माँ, कौशल्या भी माँ है, के भी माँ परवास मांगती है भाजी को, के मैं माँ नहीं कहूंगा, बेटे को जंगल में निकाल दे वो माँ होती है माँ जंगल में निकाल बेटे को कैसी माँ तो ये सुमित्रा माता है। तो भोग चाहने वाला अपनी जड़ता को अपनी तरफ खींचता है। जो लखनलाल जी सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं, जैसे अज्ञानी शरीर की सेवा करे, शरीर को सजावे, शरीर को सुंदर बनावे, ये मेरे शरीर सुंदर बने ये काम है, ये नरकों का दरवाजा है। जो जो भजन ध्यान में लगेगा तो शरीर की बेपर होती चली जाएगी। इस वास्ते जीवी अविवेकी पुरुष शरीरी अविवेकी अज्ञानी मूर्ख जैसे शरीर में लगता है, ऐसे सीताराम जी सेवा में लगा, अपने शरीर पर नहीं है। 14 वर्ष नींद नहीं ली महाराज, नींद त्यागना मामूली बात नहीं है, एक रात आप त्याग कर देखो। रात पहरा लगाते थे सेवा करते, नींद नहीं ली, वेगदाद को वही मार सकता है 12 वर्ष नींद न ले। कितनी विलक्षणता है, नींद का सुख सबसे जबरदस्त है, इसके बिना रह नहीं सकता आदमी। और जो ताजगी आती है परिश्रम में, परिश्रम होता है और नींद से ताजगी आती है, तो नींद में बहुत सुख मिलता है, आराम मिलता है, सब इंद्रियां मन बुद्धि ताजे हो जाते हैं, क्रिया से थक जाते हैं, तो संसार के संग से थक जाते हैं, संसार को भूलने से ताजगी आती है। अरे त्याग कर दे तू, भूलने से ताजगी आती है, त्याग से कितनी ताजगी आती है मन बुद्धि इंद्रियों में, ऐसी विलक्षण बात है। तो आज जो शरीर को सजाते हैं, अब महाराज उसी रंग की साड़ी, उसी रंग की जूती, उसी रंग का लहंगा साड़ी, उसी का वंदा ओढ़ना है, टीकी भी उसी रंग की, तितली वज बनती है, ये भोगी का लक्षण है। ये भोगी होते ही भोगी, गोपियों ने शरीर को सजाया क्या, श्रृंगार किया क्या, भोगी नहीं है। बड़े बड़े वृद्ध त्यागी गोपियों की महिमा करते, तो किस बात की महिमा है, प्रिय में उन्हें भगवान के प्रति प्रिय है। ऐसी बात भी आती है भीतर में, राग की कामना की, अरे कामना आदि क्या क्या कहती है, दोष नहीं कुबजाने सखी अपना श्याम खोटा, हमारे शाम खराब है ऐसी बात मत करो, भवना आ गया कि अरे तू काला है, तेरे काला का भरोसा नहीं, काला श्याम सुंदर है जो थोड़ से लगा, सर्व तेरे से बोलेंगे नहीं, तेरे को देखेंगे नहीं, बात नहीं करें, छोड़ उसकी बात, या बात वही वो करे छूट जाएगी तमाशा है सभी बुरे कालो तो एक भुजंग तुरंत मरे, उधो प्यारे काले काले सभी बुरे। अंत में सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम कालो मतवारो, काले से काल डरे, उधो प्यारे काले काले सभी बुरे, सब बुरे, धोखावाद होते काले काले सब बुरे। अब बुरे कहती है और कथा उसी करे छूटी नहीं, बताओ। अरे मथुरा वृंदावन से दूर नहीं है, गोकुल से दूर नहीं है, पर मथुरा गई नहीं, श्याम सुंदर नहीं चाहते हम नहीं जाएंगे, श्याम सुंदर नहीं चाहते हम लोग जाएंगे, दर्शन गई सर दिया एकदम, गोर सुबेतना हरि मिलना, गोर सुबेतन के लिए जाती है, बंदी जाते खुश हो जाती है, दर्शन लगती है। तो काम है आदमी को सजाता है, शरीर को जितना सजाते हो, सुंदर बनाते हो, श्रृंगार करते हो, ये काम के असली क्या कहे चेहरे है, ऐसे गुलाम है काम के, शरीर के आराम को नहीं देगा, शरीर की सुंदरता को नहीं देखेगा, देखते ही नहीं, क्या देखे इनको, ये तो मरने वाला है। शरीर क्या है, मलमूत्र बनाने की मशीन है, गंगा जल जमुना जल दे दो और पेशाब बना लो, भगवान का बढ़िया बढ़िया प्रसाद दे दो और मेला बना लो, मूलभूत बनाने की एक मशीन है, अभी बदले बसरे गया है, तो काम को सुंदर लगता है शरीर, गरीब तो कोई नहीं, इस अच्छी में अभी भी की पूरी शरीर लगा, तो हमारे में काम नहीं है, हमारे में क्रोध नहीं है, हमारे में लोभ नहीं है। शरीर को सजाते हैं तो तुम्हारे में क्रोध काम विराजमान है, चाहे तुम्हें दिखे चाहे ना दिखे। एक दूसरा अनिष्ट करता है तो क्रोध दिखे ना दिखे क्रोध है, और रुपये बटोरना चाहते हैं तो लोभ है चाहे आप दिखे चाहे ना दिखे। रुपये की इच्छा ही नहीं होती तो लोभ कहाँ है, शरीर को सजाने की इच्छा ही नहीं होती तो काम कहाँ है, या दूसरा अनिष्ट नहीं करते तो क्रोध कहाँ है। तो निर्दोष की परीक्षा, ये परीक्षा है, तुम्हारी परीक्षा आप मत करो, परीक्षा मत करो, और उस भी धारणा मत करो कि मेरे में दोष है, ऐसा मत करो। अपने में दोष कहाँ, दोष नहीं है हमारे में, और परीक्षा भी मत करो। और क्या है, साथ में मत मिलो, राजे साथ में मत मिलो, साथ में मत मिलो, मिलो मत, मिलो मत, हाँ मिलो मत, काम करो मिलो मत, साथ उस दोष के साथ आप मिल जाए मेरे में दोष है, ऐसा मत मानो। तो दोष आप में दोष नहीं है, ये कायम कर लो दृढ़ता से, फिर दोष नहीं आएगा। क्योंकि वास्तव में दोष है नहीं, दोष आगंतुक का दोष होता है, और निर्मलता निरंतर है आप में। सुबह बताया था मैंने कि दोष के समय भी आप निर्दोष है, क्या पता कि दोष का ज्ञान निर्दोषता से होता है, दोष का ज्ञान दोष से नहीं होता। आपको दोष दिखता है तो उस समय भी आप निर्दोष है, निर्दोषता आप में निरंतर है, सदोष तो आगंतुक दिखती है। तो ये अगर आप दृढ़ता से पकड़ रहे, कितना काम हो गया, बड़ा भारी काम हो गया, सत्संग आपकी सफल हो गई, मेरा दोष नहीं है। कैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल सहज सुख राशि, तो ये आपकी स्थिति निरंतर है। आप पापी है, कितने बड़े पापी है, पर आपकी निर्मलता मिट नहीं सकती, आपकी सत्यता मिट नहीं सकती, आप ज्ञान रूप से मिट नहीं सकती, आपके आनंद रूप से मिट नहीं सकती, सच्चिदानंद रूप का मिटता रही है। आप उस दोषों को मान लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उनको रख सकते नहीं, आप दोषों को नहीं रख सकते। सर्वथा कोई दोष इतिहास में नहीं मिलेगा, सर्वथा दोष, रावण दोष था, कंस दोषी था, कह दो, रावण भाष्य मिलता है वेदों पर, इतना संस्कृत विद्वान था, एक रावण संहिता है, ध्रुव संहिता जो श्लोकबद्ध, बैगनाथ पूछता है रावण उत्तर देता है, आप जा रावण प्रश्न करो वो ठीक उत्तर देगा आपको, आपके ये पहले जन्म था इस जन्म है और ऐसा आपको हुआ। गोरखपुर पास भी गांव है जब मैं रावण संहिता है, तो होशियारपुर अलग है, वहाँ है भ्रू संहिता, वो रावण संहिता है, जगह में याद नहीं है। हम चल जा रहे थे मोटर से तो वो नाम सुना, और भाई नाम सुना तो यहाँ मैंने सुना है कि रावण संहिता है, अनूप शहर बोले, अनूप शहर, अनूप शहर, अनूप शहर बोले, गांव है, गांव है, बड़ा शहर नहीं है। तो उसमें निकले तो बताया कि इसमें है, तो मेरी बात अपने पूछे ज्योतिषी से रावण ने क्या कहा है, रावण लिख देता आपकी जन्म कुंडली, जन्म कुंडली आप प्रश्न को बता देगा, इतना नामी विद्वान था रावण, कुंभकर्ण पूछता है श्लोकबद्ध। तो हमने पूछा, हमने प्रश्न किया, मेरा मूक प्रश्न है, मैं बताऊंगा नहीं, मेरा प्रश्न है इसका उत्तर क्या है। तो वो भीतर जाकर के और वो देखकर श्लोक देखकर वो कुंडली प्रश्न पत्र कुंडली बनाते हैं, कुंडली बनाकर फिर देखते हैं, तो उसमें देखा कि ऐसा प्रश्न करना नहीं चाहिए, तुम्हारा प्रश्न ये संसार चक्र से बाहर का है, ऐसा प्रश्न ज्योतिष कभी मत करना, वो बताएगा नहीं, बताओ कैसे बिचते पर तुम्हारे संसार में जो ये 12 राशि है और ये 27 नक्षत्र है, 108 उनके चरण है, उन चरणों के चक्र के भीतर भीतर संसार है सब, इसे बाहर ज्योतिष चक्र नहीं कहता, ज्योतिष चक्र इसमें बताएगा भीतर भीतर कोई, वो नहीं बताएगा। अब मेरे प्रश्न का रावण को पहले पता लग गया, त्रेता युग में उसको कैसा पूछेगा ऐसा उत्तर देना, कितना जोर से रहा। दास जी ने तो अपने को अधम माना है, तभी तो भगवान कहते हैं मा सुच संपदम देवी अभिजा तो उसी पांडव मालूम देता। आप तो कहते हो निर्दोष है और वो तो अपने आप को खुटेल खलका में मान, तो यही तो बात होती है साधक की। तभी तो साधु को भगवान कहते उसको सोच करो, उसको दिखता है ऐसे, ये अपने में गुण दिखता है अभिमानी को, निराभिमानी को अपने गुण नहीं दिखते, दोष तो रहता नहीं गुण दिखता नहीं, ये अवस्था होती है साधक की। दोष रहता नहीं और गुण दिखता नहीं, गुण कब दिखता है अपने से अलग हो तब दिख है, मेरे गुण है तो समझे गुण से आप अलग हो, आंख से सब दिखती है आपका अंदर नहीं दिखता, आप में गुण आ जाएंगे स्वयं में तो गुण दिखेगा नहीं और अवगुण रहेगा नहीं, ऐसी साधक की अवस्था होती है। तो दोष है नहीं मूल में, हमारे में दोष नहीं है, ये दोष दिखता है तो क्यों अभी मान लो अंगद कह मैं जाऊं पारा कुछ संशय प्रीति पारा, मन जाम बंद कह सुन हनुमाना का चुप साध रहे हो बनवा, तुम कैसे चुप बैठे हो, हनुमान जी पता ही नहीं मैं जा सकता हूँ, पता ही नहीं, सब बोलते है भाई जाने वाले बल बोले मैं भैया बल बोलू बोलते ही नहीं। जामवान कहता है का चुप साध रहे हो बलवाना, तुम बलवान हो, पवन तय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान के तो खजाना हो आप निधान हो, नहीं बोले राम काज लगी तब अवतारा के सुनते हुए भयो पर्वत अगारा, राम जी का काम करना है तो राम काम कज काज कर ले तो आतुर, जैसे भूख लगे जैसे प्यास लगे ऐसे राम जी के काम की भूख लगी है, राम काज करवे को आतुर, राम जी काज सुना सुनते हुए भयो पर्वत अगारा, अरे हम भगवान का काम है हाँ मैं करूंगा, अब जाम बंद मैं मेरे बोल क्या करूं मैं, त्रिकुटा चल रही हूँ त्रिकुटा चल पर्वत के पर बासी में गीत लंका वो पर्वत ले हूं मैं ना वो नहीं लाना है तो क्या करूं सब गांव को खत्म कर दूं, ना उसने कहना है केवल सीता की खबर लाना है, सीता की खबर लाना है और मत करना कुछ भी ठीक तरह इतना ही काम अपना है सीता का, फिर भगवान जाएंगे सेना से जाएंगे फिर वो जीत कर लाएंगे फिर नारदा जश लाएंगे, यही बात सीता को सुना दी, जितने जाम ने कहे वो छंद में बना दिए चुका ही बना दिया, बात वही कही राम जी आएंगे बंदरों को साथ लाएंगे उस वक्त तुम्हारे को ले जाएंगे राक्षसों को मार देंगे, सीता हंसती है बच्चा है समझता नहीं, अब बंदर है एक एक रास होगा लाल राक्ष होगा दिखा जाएंगे तो बंदरों से दे टापर समझता नहीं, कहता है बंदरों से भगवान आएंगे राघव जीत कर तीनों ले जाएंगे, तेरे बंदर है तो तेरे जैसे ही दुर्बल बहुत शरीर हाँ पिछड़ो में कभी मिले नहीं पहले मिला नहीं बहुत निर्बल तो बच्चा है निर्बल है ऐसा दिखता है, पर जब काम पड़ा था कैसे धमाचौकड़ी मचाई तो उनको बात बंद में है ही नहीं कि मैं बलवान हूँ, अरे बलवान का जब विचार हुआ तो मार खाई हनुमान जी ने भी, जब मृत्यु लेने वाले संजीवनी बूटी के लिए गए तो चले वो प्रभंजन सुत बल भाखी अब भी ले आता हूँ भाई, तो भरजी का बाण लगा काल देवी मिल गया ये आफत है, जब अभिमान हो तब आफत आती है, अभिमान नहीं भगवान का तो आफत आती है, सब गांव ठीक होता है, अभिमान आया बस राक्षस अभिमान राक्षस महा अभिमान राक्षस महा दुखदायी सब भांत छोटे जो इस दुष्ट से सोई पावे शांत, इस बात भगवान को पुकारो दोषी दिखना आज नहीं है, दोषी अच्छा है। दोषी दिखता तब निर्दोष होगा, दोषी निर्दोष होता है, निर्दोष निर्दोष होता है, दोषी निर्दोष होता है का निर्दोष निर्दोष होता है। तो दोषी है तो ठीक है, साधन है, अब ठीक हो निर्दोष हो जाएगा। इस वजह से दोष हमारे में दिखते हैं। क्या दोष है कि जैसे यहाँ पर तोड़े पर पूछ पड़ जाए तो परवाह नहीं, पर आंख में छोटा सा कण का बड़ा खटखटा है, ऐसे गोस्वाम जी को थोड़ा कहीं भगवान को भूले क्या दोष बताया? मौसम कोन कुटिल खल कामे, दोष क्या बताया? जिन तन दियो ताई बिसरायो, क्षण मात्र बिसर गए उसको दोष मानते। जिन तन ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामे, मौसम कोन कुटिल खल काम, कुछ छोटा दोष भी बड़ा दिखता जैसे आंख में पूछ दी गई, ऐसे उसको छोटे भगवान को भूल गए इतने में दोषी मान लिया, भगवान को भूल गया मैं। दोष कौन तो वो दोष बड़ा दिख रहा है, वो दोष खत्म हो रहा है, कुछ जा रहा है खत्म हो रहा है। दीपक होता है ना, तेल का दीपक जब शांत होता तो एकदम जगता है जोर से, जोर से जल खत्म हो जाता है। ऐसे दोष आते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, ये बात। इस वास्ते निर्दोष जीवन है, वो हिम्मत रखो, भगवान की कृपा का फल रखो, जरा मरण मोक्ष आयो माम आश्रित, भगवान का आश्रय लेंगे चलो, और आप ही भगवान के अंश हो साक्षात ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल राशि, भगवान जैसे अमल है ऐसे उसका अंश भी अमल है। बाप के तो गुणा थे बेटा में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी, संकल्प पत्र। अच्छा करेंगे, अगर पात नहीं कराएंगे बहन माता ही ले भाई लोग भी, हम प्रेरणा नहीं करेंगे बहन माता के, हम करेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। भगवान को प्रणाम कैसे करें? भगवान को प्रणाम मन ही मन करो, भगवान के चरणों में माथा टेक करके, और प्रत्यक्ष में भी माँ के चरणों को मस्तिष्क से छू कर नमस्कार करो, माँ के चरणों को मस्तिष्क से छू कर नमस्कार करो। इसका महत्व क्या है? महत्व नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर मेरे आवागुण मिटाए, एक एको कृष्ण श्रीकृत प्रणाम हो दशाश्वमेधेन अभित दशाश्वमेधा मृतेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रमाण प्रणामी न पुनर्भवाय, जन्म मन से बढ़ गया। एक का है कि हमने कुछ संकल्प लिया था छोड़ने का, वो छोड़ निभा नहीं पाए, अब क्या करना चाहिए? अब फेले लो, देखो पर सवार होता है, कहावते मारवाड़ी कहावते पर सवार होता है, साइकिल पर चढ़ता है तो लगता है पड़ता है, ऐसे घोड़े पर चढ़ता है तो पड़ता है, अब पर सवार हो जाए फिर नहीं पड़ता। अरे मैं हो जाए तो घबराना चाहिए। एक भाई का प्रश्न है कि भजन कीर्तन करते हैं जब बड़ा आनंद आता है, लेकिन बीच में सांसारिक बातें याद आ जाती है, ध्यान छूट जाता है। वो याद नहीं आती है, निकलती है भीतर की, भीतर की निकलती है, अपने ध्यान पीछे लगा दो वो निकलती है। सांसारिक बात याद ना आवे ऐसा कोई उपाय बताइए। उपाय हे नाथ, हे नाथ बहुत बढ़िया, सबसे ऊंचा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, डाकू चोर राजा चिल्ला, हे मेरे प्रभु, ऐसा कोई बलवान सहारा दूसरा नहीं है, एक ही है, किसी बढ़िया बात। माता की तरफ से भी है कि मैं तीन दफा तीन नंबर में सत्संग के लिए आए हैं, एक अब वो शाम का भी सत्संग कैसेट का यहाँ करवा दिया, तो हम लोगों ने रात नहीं आने में बड़ी समस्या है, तो कम से कम एक कैसेट वाला सत्संग तो वहाँ रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ प्रबंध करने वाले भाई यहाँ से कहना है कि कुर्सी है मोटर है उसका प्रबंध रखो, बड़े बूढ़े चलते उसको पहुँचाने की चेष्टा करो, चेष्टा करते हैं ऐसा प्रबंध करते हैं। मैंने देखा सत्संग में जाना चाहे साधु दर्शन चाहिए, सगो जाता मन कह देते हो याद आ गई, साधु दर्शन जाइए तज ममता अभिमान, पैंड पैंड अश्वेत जग फिर मन का भाव। सत्संग में जाओ एक एक कदम का एक ही का फल होता है, अड़चन में जाओ तो फल तो मिलेगा, आप तो आराम, आप तो भोगी हो, आपको कल्याण कैसे होगा? आप तो आराम के भोगी हुए, चढ़ा बैठोगे नहीं, हम न चढ़े, हम तो पैदल जाएंगे भाई, पैदल जाकर करेंगे। सेठ को महाराज जी पांच नंबर में बहुत लोग ठहरे उड़ाया है, लोग इतना राजी हुए अभी तो तीन नंबर में रात की राखी तो मैं रात को आ सका, एक नंबर आ ही कौन सका तो, और तीन नंबर है जो पांच नंबर सो जितो तीन नंबर है इतो ही एक नंबर दो नंबर तो तीन नंबर है वो बीच को है महाराज जी कैसे अठरा के बाकी अठरा के तो वो माइक वाला तो एक ही है तो इस दृष्टि वो तीन कार्यक्रम अठरा किया भाई सगड़ा नहीं लाभ मिले, तीन नंबर वाला कई कैसे सुननी चाहे बट आ कौन सके, एक नंबर का माइंड पांच नंबर वाला सुननी चाहे भाई रात में महाराज जी रस्ते तो खराब बट आ कौन सके, तो इस दृष्टि से मध्य में आया वो ठीक है न मानो ज्यादा आदमी अगर अनुकूल पड़े वो बढ़िया है। पुण्य पाप दोनों तो ज्ञान अलग अलग भोगने पड़ेंगे या पुण्य से पाप नहीं करता नहीं अलग अलग भोगने पड़ेंगे, पाप है फौजदारी पुण्य है दीवानी दो महकमा अलग अलग है दोनों रहेंगे कटेंगे नहीं आप राम राम राम राम राम राम राम